Do jakého tým? Kde vybrom? Kde vybrom? محالا او کوانی نبزه وام زانی او مردوا دو هزار که اون بینی لمنالیم بو لیاریگای کنگ فوی بای او شوی نزور سرنز را چش بو پر بو لخواردنی خور هروها کوانیش سرنز را چش بو سر سورینر بو او روژه بو کدوله چنوی بو یکم سر انزام دار پو پو Po! Oh, do it again! Oh, barrewea! Kwani nabaz did bo dol yashti! Haru ha, zulakani nima ajdakat! Oh, zor khush dabe! Do it again, panda! Shari kwanam bini lakati minalim da! Oh, lai min palawana! Zachi lai tu palawan niya! تنیا کسی لای تو پالوان نبی کبرا پینه دو زکیا بله لراستی دام مبستم او پیلاوی جوان دروز دکار ها نمایشکانی کوانم بینی و تنها فیلی چاوا جو بگرا او کنفر راستخینه نیا گر تو تاکه کسی بیت صد نینزای ببزینی گر او کنفر راستخینه نیا ایسی کنفر راستخینه ها من ناوم بایلیا بدوی شرکر یجده ها داده گرم تو لوت پیا زور جوانا لاتن من شرکری اجدی هام چون بتوانم یارمتی بدم خانم من لیلان کوانی نبزه و نیر دراوم شرکری اجدی ها کوان حزدکا بجدار بیلی نمائی شکی کوان من دناسی هروا حزدکات من بجداری بکم از دکن توش لیه ببینین سلاو هی پلیتش زیادم لیه چه دیوه من گیم سرنز را چشا اگر بی تو کوان وینه ایگ لسر سکم بکا او براستی زور دل خوش دبم دبی وازلو پس یارانه بینی چون که مشقت هی پاندا دمیو بی اویلی بدهی برو آمانزکا بی جولینی هر اوانده؟ بله چون که هر که اتی مشقی تاک کسی دکن تو فیلک دنی توها وگو زهر مشقم ببو کلای مشق دا کرد کلا قیر درست کرا بو لپره دا جینو خواهی بو بله بو تو به هزی پاندا بلان بر حلستید کما لگل مورا صدفکانی آسنینی چی سال وو او بزاری قرصا مشق با صدفکانی آسنینی چی سال بکا بو اوی زالبی بسر خوتا کمی دخانی دواتر ده گره مو بوستا چون اوشتانا لخوم بکمو ها ناتوانی کلیل دراوا که اماده بویدت کمو بلام بلام اوه شیفو شیفو تنیا مبستم پلیتی مای شکوانم لیا باشا اگر گرامو دواتر او دکم سپاس رکلامه که ببشکنه اوه شیطانه ده بی گرانه اوی کوان هز به ترز دکی هز به جوش و خروش دکی زیادتر هز با خواردنه دکم که خواردو ما باشه او خلکله چون نازانم همو جاره بانو مایشکی کوان او نوه پرده بو جاری واحه بو زیگای من نده بو مایشی امرو من زر خوشه او هزی زریای هیا او خیره چیای هیا او پالوانا خوانی نبزا بله کوان پاشای هموان بله چه بزنا تو هاوی زور جوانا بله پیموایا او کمک دریشتر بوله است. کبرکی بولای پالوان. سرنز راچش. کوان تو لیدا بیتو. او بان قزلای کدوا. باشا لانه بان قزوا نکا. ببوره ما بستت سیا ما بستم او هشتا کوانی نبزا هشتا دمه واجو لسر سکم بکات ما بستم لسر پوسترکا پتوهای واجو بکات او تو هاتی چایده خوی او شانازی بو من کلیر شرکری اجدی ها دبینم واو کوانی نباس واجو لسر سکم بو سرکم دکی شانازیه بو من که آماده دواشری من بوی نه دواشر بوتی من تواب بوم کز نعوه سیری شری پیر پیاوه بکن لانه میمو سیر کن دی تو بم شویه پیر نی ببوره بلانی کم تاو دست کرده کم نهاته دروه خوزگمم توانیه کاری بکن بگره تو دوخی زاران براست من هندری سرسختی توم حتی صندوق کش میانه کوانی نبزی لسرا بونی شیری کونی لده اوی بتوانم انزامی دادم دبی شر لگل کسی چی بهز بکم وک شرکری اجدی ها آدم گرین تو دوخی زاران کوانی نبز شر لگل شرکری اجدی ها بکی؟ بلام تو پیتوانی دشه بجوره بدوره؟ نخی، چون که تو ریگه ده دی سرکم ایسته نگیشتم دزانی، تو دبی وادر بخی که دوراوی وک اوی زور بسو چی لیم ده منیش بلیم ها، هر اون دت پیده کری پاشا منیش لیت بدم و توش کردانوات بم شوه بی کنفوی که تو زور به هزا ای کوانی نبز، تو پالوانی هموانی تنانت بمیشو بله تیگه اشتیم دزانم چون دلی وقت شانو گری کم اگلی دانیم نالانا دی هاوری دبه مشخی لسر بکم اتوانم دو باره مزن بمو دو باره بجیم نک دو فلسم بو کرینی گولی سر گورم خرز بکم بله من منو دکم دمزانی دتوان پش به تو ببستم واو اشتیکو تو تنو تام من نگریم سیدی نو تام کم تو اوت بینی پهلوانی همیشه ایم تو خیلی گل کردم نایو منی هنووتی پو که نایو منه پیدوانی گرد از لرشی بدم پینا خوش بیا او باسته که او زور جوان بو چی؟ پیو ویا کلاو کم لیر بجشتو بوی دوی بچم بیان مو لسر تا بخواه رو جانه نزارم بوام لیاتو ملاوا سلاو کس دیرانیا بایلی او منم قلیگ لچوی ندبو هلی روی کوان؟ کوان؟ توانی؟ پیویست بچم کوانگا درب کموا آی؟ او ما ترسی داره بایلی بایلی وارا پشمم داد پاریزم میمون یا یارمتیم بده من دبی لگل کوام بدورم هروها نابی زولا کانم بکار بینم باشا بابلین او قاپا شویلگی کوانا هول دا مشتکولا کت پینکوی زوتر بی وستینا دی دوباره بردوام با باشای اگر قاپا کان تواو بون قاپ منگل زورا تواو نابین قاپا کان تواو بون نتوانم لیدانیم دالان به هایجم هموی مشتکولای پانده راستخینن باشا با چی دتوی واب کهی تی نخیر تنیا نامیو لشارک ازاری کوان بدم اوی من بیزانم دبی لشار ده ازاری برام برکت بدی او شر راستخینه نیا وقت شانوگری ویا شانوگری چی خوش نه شانوگری خوشی چی پیر پیاویک زوری پیدا کهوی تنیا دمیو بوی هرمتی دانی پالوانکم خون با دوراندن بدم پو لکنفو دبی همو کات حولی تواب خیط اگر هر شتیک بدر لوا فیل کردنا بلا ما مستا شیفو من تنیا دمیو کاریش بوب کم او معنی چیا معنی اویا من کمی بوی شل دکم او معنی اویا معنی اویا من حولی خوم نادم یعنی لشارکه دارم پو دوراندن شرمزاری نی اگر بو ما بستی باشه بی بلام هبونی صندوقی کوانی نبست بابونی شیری کن ما بستی باشه نگینه ایتر تیه بگا کسی که تا جوره کم؟ استا تیب کم گر لی بدم اوه از که پیکری تیک دشت چینم اوهاش نبی باشه بو چی؟ وگه هفته را بردو باشه پیم بله تیب کم تا اوکولی ندم ها؟ من بیرو که کمه کوان؟ بسر اوهم پیجانه که تیتانیه بو دیدنی من؟ پیش خور حالاتن دستم پی کرد با اوی خلچی هست به نمایشکه من نکن اتوانی تواوی هزه کد لشرک دا بکار بینی تیگه ایش دیلیم وک تی اوانه صدفی اسنینی چی سال نین بله صدفی اسنی چی سال بیروکه چی باش اگر من او کون سونو بخیرهی ون بو ملوچوب ها ملوچوب نازانم لچوب پیام بلا توم بانگیش کرد با تاخوارد نوا تو چی؟ چیت بسر من هینا ها؟ پیام بلا تو چی ها؟ توی تد بیر نه توا؟ تو گم جی؟ نه بیرت تو که تو منت خوش دیت ها؟ نه بلام تو بجوره بطل می واو گستا پیام ویب بیرم کو توا باشا گر بالیم بتی رانکی؟ من اشکی تر حول نادم که لسرت بدم لسرت؟ بوستا تو بایلی لودریجی من بوستا شتیکم بیر کوتو سبارت بکوان سیر رکلامه کما بکا کوانی نباز و شرکر یشدیها بیکوا زور خوشا میمون وینه چی خیران بکا بیرور یکان سیر یو بکا زولا بسو که درست کراو کان واو زور جوانا وی زامی بچو چی بیره وری زلی حریر وی وی وی صندوقی پو برام برکوانی نباس واو بابونی شیری کن باشا چون با روش یو هموشتی اندروز کرد کات من نمو چاوریم بکا کوان بیر لپلانک دکاتوه دبیه با پو بلام استا نمشکا دست دیده کار یار بطیم بده کشو خورسا او هیزی زریای هیا او خیرهی چیای هیا او همه خیرهی جزور کنده کنوا دبیه درفتی چی پیه بدم دزانی نمایشه چی باشا او کوانی نبزا ما بستم او پیره پیاوی چی بهیزه من کوانم بینی او پیاوی که زور بهیزه شرکری اجدی ها استاکاتی اویل نامتین او بشکل نمیشکا؟ زور لمیجا تاو ریم کاتم ده کرپان ده بوسته چی؟ دەتێ بۆ ببینی بێگومان دەیبینی لەوانەیە لای دکتۆر ببینی دوای ئەوەی کە کوان پێکی دەشکێنێ ئەوە ڕوونادا هیچ شتێک لە بەردەمی شەڕکەری ئەژدەها خۆ ڕاناگرێت وا باشتر بۆ ئەوانەم نەپۆشە دەبێ بە حاورەکەم بڵا پێش هەنگاوی دووەم دەمێشتت پێ بڵام پێکەنینت بێشکی سەرم دەبا نخیر او دیه خوی با من حل بدار جوانا زور باشا خوان دیه هوی بد کجیا بایش منی رفان با ماوی چند اره کسی پیم بلا او رو سروجا که دی پیم بلا بواسا چی؟ خوان دیه هوی بم کجیا؟ او زور خوشا راست دوستانه دیدم من پس دیدم نخیر او چی بید؟ تو بیرید نایتو وانیا کمنت شرمزار کرد نخیر بیرم نایتو چون که زور کسم شرمزار کردو بلام کاتی چی زور بسروتی پریو خریق بو ببن با پالوان دوای چند سال اگل هول دان خریق بو خو هل دان نوی کم تعقیب کمو تو پل برنزی پیم کو تو بری دامو هی تو بو همیان پیم پیکنی تو بون تا هوی اوی کشر مزار بو لو که تو تا استال سرزمی آری کم بزی تو لی خوام دا کمو او خوصه هم لدست کنو او حاتم بو چوه در روی تازه دست من پی کردو اودو اوسي دای بو، استا اوی دستت فکر تاوی بکا دای تکایا، استا دا توانی لناهم بی بو حتا حتا یا نخیر، هرگیز هرگیز اوم نویستوا هرگیز نخیر من منال بوم من هندری توم حتا نمدزانی بوم بورم تو پالوان می نا تو بوم بورا من پالوان نیم بوستا هشتا دتوانی دتوانی ببید با پالوان ها ها ها سون بله ها هر اوندت پیدکلی چی؟ بله ها هر اوندت پیدکلی او آه آه هر اوندت پیدکلی کنگ فوی تو با من زور بهزا تو نبازی تو پالوانی همو منی لیم مدت که تو دل نیای؟ دوراندر شرمزاری نیا گر بوم بستی باشه بی براوی ام یاریا سرکری اجدیهایا کوانی نباز سپاس پو چونم چاکی تو بدم آ لراستی دا بواجو کردن لسر سکم